أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزود سماياتنا زواجر رتن ورقي منافقان تعذر آيات نمبر 43 پوری درس سلیتم آيات پوری الذين ها كسان يبخلون چه بخل کئی دئی بخل کئی دا اللہ بلار کے مال نفرد کئی ویامرون الناس او حکم کئی خلق تابل بخل فبخل باندے فلم بخل کئی او نور تم پاغی باندے حکم کئی ترغیب ورکے ویاکتمونا پٹری دئی ما آتاهم اللہ آج ورکڑی دیتا اللہ من فضلی دفضل خفلنا اللہ علا مال دولت ورکڑی دے پٹے ہو اس نشتہ دلو کی ملزم سار میں خوڑ لے غلمین درکنے لگی نبی علیہ السلام فرمائی کہ تی جمع کی اللہ ویدن جمع کی ویاکتمونا پٹوی دی ما آتاهم اللہ آج ورکڑی دیتا اللہ من فضلی دفضل خفلنا واتنا تیرکنی نمگا للکافرین دفار کافرانو عذاب موحین عذاب رسوا کونکے والذین آکسان ینفقونا چخص کئی اولا امالنا ددئی رئاء الناس دفار دزان خود دی خلق داؤ ولا یؤمنون باللہ ایمان نرونی پا اللہ وانی ولا باليوم الاخر ونفر داخل ادباني ندار شیطان دوست ہے ومن يكن الشيطان اعصو کسی شیطان لہو دلنا قرینا دوستا فساء قرینا نبد ملگر تیالا وماذا علیہم اصبو جے پدے منافقان باننی سبو جے پدائی باننی یعنی پدائی منافقانو باننی لو آمنو باللہ کچھر دائی ایمان نوڑے پا اللہ باننی والیوم الاخرہ پر داخلت باننی وانفقو خنکر دائی مما داغی مالنو رزقہم اللہ چور کرے دائی تا اللہ لفظ دری ذکروری اکثرو مما داغی مالنو رزقہم اللہ چور کرے دیتا اللہ یعنی چکم سیستا ستا زیاد ضرورت ہے خوراک ترسری زیاد ضرورت ہے زانا زیادی کا او دا اللہ پلار کے خرد کا ناغنو چور کرے دیتا اللہ رضی اللہ رکڑے ناغین خرد کا یعنی زانا زیادی کا خرد کا وان فقو خرد کری دی مما داغینا رزقهم اللہ چور کرے دیتا اللہ وکان اللہ دے اللہ بہم پدئی بانی علیما پویا ان اللہ یقینن اللہ لازم ظلم نکئی زیادے نکئی مثقال ذرات فقد دے زرے وین توکو او کچری حسن تنی کی یو ضعف ہا دو چنم کی دی لراؤ وَيَوْتِ عَوَرْبَكِ مِنْ لَدُنْهُونَ تَرَفْلْنَا عَجْرًا وَزْوِيمًا عَجَرُ الْوِينَ فَقَيْبَ اِذَا جِئِنَا فَسْرَنْكِ حَالْ وَيْكَلَا شِرَا وَلُنْگَوْا مِنْ كُلْ اُمَّتِ النَّارِ اُمَّتْ نَبِي شَهِيدٍ گَوْا وَجِئِنَا بِكَ وَرَا وَلُنْگَ تَعْلَرَ عَلَى هَا أُولَاءِ فَدِ اُمَّتْ بَنِي شَهِيدَا گَوْا حدیث و مسلم شریف کی رضی عبداللہ ابن موزود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ تو قرآن وایا نو آوات زیم ریاو نبی علیہ السلام وطاوگی خیو آوات قرآن وی زکا صحیح استاد چیوی او حق پرست استاد چی نو آغا پا دی خوشحالی گی چی شاگر تزس خیم چی دے اوئی دے زدگی او دے بیا بیان کئی او بنیت استاد چیوی نو داغت آز برنوی آغاوی که دے زدگی بیا بزس خوم یا زمائی زد کمی گی یو سبق او دل دی او یو ورکول دی یو یو شیع چاہتا خول دی او یو ورکول دی تا سر پین دی تا شاگر تاو خیشی دا دیونا خیشتا پین دی بیا جیت کیوا چوا ناغل حدیث سو فائدہ شوا او تیو تور کنشین دا پین دی نور چی بدون لی ضرورت نی ساو بیا پخپل پکی لگیئی کنشتا ازمین خوکا یو سریتا دا موبایل ورک زمیدار سریتا افتا پس چه نتپوس کهو ناغبار سجده کری او اسی وطای پا موبایل کوئی گنا بوئی نا سبک یو ورکول یو خولی چه در ضرور اخلاس نه ناغ شاگر زده کئی او یا بل تا بیانو لیتی او چه در ضرور اخلاس ننی نو آئی که اثر نی نبی علیہ السلام قرآن او ریدو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن ویتی دیده ترور سیدو فکیف ایزا جئناو وسترنگي حال بيدا جي نا كن چراول مونگاو من كل امتين دار يومت به شهيدن گوا وجينا بكراول مونگتا لرو الا اولاي پد امت باني شهيدا گوا نبي اسلام وتي باس بس کا او نبي اسلام ترگو کیو کرا لے ويقول كما قال عبد الصالح زب ما وتي ما لگا سنگا چه عیسیٰ علیہ السلام ہوئی اد عیسیٰ علیہ السلام اقول بیا سورہ مائدہ کے آیت 116 کی ذکر شہر ہے عیسیٰ علیہ السلام نبا اللہ تفو سکی چه تارے خلق و تویلیو چه زمان عبادتو کئی ناو اوتوئی نمانو میری خل جائے کہ ویا تفصیل کہو آو اوتوئی چه اللہ ماتا تاکم حکم کرے و ناغ میں وتویلیو جدا اللہ عبادت ہو کئی اپا کہیں باپا سرنگی حال بئی ازا جینا کل چراو لنگا من کل امت دہار امتنا بشہید گوا و جینا بکو راو لنگا تالا راو راو لنگا تالا رالا ہا اولائی پر امت باننی شہید گوا یوم جن پر عورت باننی یود الذین خیبہا کسان کفرو چکا فراندی واسو الرسول آنا فرمانی کڑی نبی امبر علیہ السلام لو تو سو کاسیا وارشی بیم الارد فدیبانی اسمکا ولا یکتمون اللہ حدیثا آنسی پٹولے دیوید اللہ نا خبرا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تقربوا الصلاة من ذکر گئی مانزتا من ذکر کو دین کاری پہ قیاس کو وانتم سکارا او چیئیتا سو بے ہوشا سرے بے ہوشا جی پوئی گی نا دانگی دین کار بانے پوئی گی نا نو چی پوئی گی نا نو بلتا بیان مکوا بیانی ذکر گا ما چی تا پوئی گی نا بیان کے خوگڑی وڈی بوئی نو آلا بیان کے وابلتا چیتا زان پوئے کی لا تقرب اسوالا تا ملنے کے گئی مانزتا دین کا توان تم سکارا اور چیتا سبے اوشا حتا تنے پوری تالمو چی پوئی سیتا سو ما پابا نے تقولو نا چوائی تانسو ولا جنبن آنا پا جنابت کے منے دیکھے گئی مانزتا چپا غسل کے جنابت کے ناپا کے اللہ عابر مگر کتیری دن کیئی سبیل پلا دجمات کے حتا تنے پوری تاو تسلو چی غسلو کئی تاسو وین کون تم مرضو غسلو کئی علام بھئی وین کون تم مرضو او کچری تاسو بیماران او علا سفر یا پر سفر باننی او جا آیا راشی او جا یا راشی آدم من کمیو دستا سناو من الغائتی دلوی بولناو او لامستم النساء یا مسکری تاسو بی بیانو لراؤ یو جیسی تاسو بی بیانو سراؤ فلم تجیدو پس نمومی تاسو ما ان اوباؤ فتیممو نقصو کئی سویدن طیبن دا خور پاکی فپاک خور تیممو وخار فامسحو بی وجوہکم لاسید کئی پا مخنو خلوانی پاک خور بانی بلا سنے راکی و بیا بای اسن دیرا سی او بیا با پا مخبانی بیرا کاغی فامسحو بی وجوہکم نمسحو کئی پا مخنو ساسو مسحوی لاسید رولتا لاسید کئی پا مخنو ساسو اے دیکو مو پلا سنو ساسو نا دو فرضی تی ممکی پا مخلاس آخر او پا لاسنو سنگل پوری ان اللہ بیشک اللہ پاکون کان دے افوان غفورا افاکون کے بخون کے اس دواجر رٹن یہود تا دا آیت نمبر 54 پوری شپک 55 پوری علم ترین اللذین علم تر این قرین اللذین آکسانو تا اوتو نصیبا من کتاب کیور کنے سیلوان تا لگاؤن نیسر کتاب نا لون علم نا کتاب نا یشترون الظلالتا خوخین گمرائی ویریدونا اوغاری دی انتا زلو سبیل چوالی خلقا دسی لارنا واللہ آلم آلہ خفوئی بی آدائیکم پا دشمنان ساسبانی نداغین جدا تی نالا ردین دشمنان نا واللہ آلم آلہ خفوئی بی آدائیکم و دشمنانو ساسوانین جدا سیدان لان دشمنانو ناو و کفا باللہ ولیان او کافر اللہ دوستو و کفا باللہ نصیرا او کافر اللہ امدادی من اللذین قوم من اللذین یو قوم نرا کسانو ناو حادو چیودیان دی یحرفون الکلمة بدلوین کلمو لراو اما واضح دخلو زهننا ویقولونا اوائدین سمعنا ارد للمنگا فخلوی اوزلکی وی واسعنا نفرمانی کری لمنگا واسما غیر مسمائن یہ گانی مانی دی واسما غیر مسمائن نبی علیہ السلام توی واسما یا مانا سیوا اغا صحیح معنی دارا چی واسما غیر مسمائن وارا تا تا دی بدا خبرا وانورو لیسی وارا واسما او وارا غیر مسمائن تا تا دی بدا خبرا وانورو لیسی دا صحیح معنی خود دی یهودو دا معنی مراد نوا دیو پا غالت معنی باندوی یو معنی دا واسما او وارا غیر مسمائن و دا سیال کے چمونگا ستانا ورو چوزمونگا وارا مونگا ستانا ورو واسما او وارا غیر مسمائن و دا سیال کے چمونگا ستانا ورو او بلا مانا واسما او وارا غیر مسمائن غیر مسمائن تا تا دی خبران نوی ورو لے سوین واسما او وارا غیر مسمائن تا طریقا خبر نوی او رولے سے او بلا مانا واسما او وارا غیر مسمائن ندیوی او ری دلی تانا خبر یعنی سا خبر منگن او رو وارا ندیوی او رولے سے تانا خبر لا ټول په دې غلط مانو به یو مان په کې صحیح وا واسما غیر مسمائن ورا تا ته په دا خبره نیو ورولې شي وراینا او الفاظ به ادبین راینا سورې بقره کې ویلو لا تقول راینا مبهم لفظ به ادبین لفظ مو وای وراینا او الفاظ به ادبین نموئے لئین علوینی بی ارسنتیم و جبود ریبانی و توانن فی الدین او تانو فی غور پدن کے ولا انما كجر بيسكني قالوا لدي سمعنا اريدن دمنا وطانا تدري كريمنا واسمع اورا وانظرنا او وګورمنا تعالی حاضر کازمنا کدا ذکر صفال فاز ویلې سمعنا تامن علیکم نو اتا سمعنا اوریدلې موږ وسوا تا نو تامن علیکړې موږ واسمع او ور وانظرنا او وګورمنا تعالی حاضر کازمنا لکان خیر اللهم خواخا دابا ورون دین پالا واقم اوډر مضبوطا خبره باو ولكن لعنهم الله ولكن فلانن کړي دیلرا الله وکوبره په جواب دا کوفر درای فلا يؤمنون بس ما نرونی دی الا قليلا مگر پلغو احکام باندې یا الا قليلا مگر لگا زمانہ یا ای الذین اے کسانو او ذل کی داوا چون کړي سره تا کی داما آمینو ایمان نوڑی بیما پا باندی پا کتاب باندی نزلنا چرالے گلی رمگاو مصادقان تنزیقون کے لیمانا کتاب ما کم چتا سو سرے دے من قابلین مخیر دیناو مخیر آقینا نت میں ساتیا وار بکمگاو وجوہن مخوناو مخونا ساسو فنردہا نواپس بکمگا دیلراو على ادبارها على بمن مثلا مثلو دے مثلا ادبارها پشان شاگانو باننی پشان شاگانو دنی باننی آن لانو میاو پلانت کمگا دئی لراو کمالا آن لگسنگا چی پلانت کڑیو مگاو اصحابا سب تو خالی والاو شادوگانو بیدوگانو چی نجو کرو وکان امر اللہ مبولاو او دے حکم دا اللہ کی دن کے ان اللہ ہمیشہ کا اللہ پاکو لا یا فرو چرے بخنن کئیں آئیو شرک بھی جیس را پینا کلے شدری اللہ سالو و یا فرو بخن کئیں ما دون ذالک ما سوال دینو لمن یشا چال ریچ فخشی و من یشرک باللہ او چاچے شرکو کو دا اللہ سراؤ چاچے سنافرہ کو دا اللہ سراؤ فقل افترا اسمن عظیمہ فقل افترا نمتا کی سرات درو جوڑ کو پا اللہ باننی او دا درو جوڑ پا اللہ باننی اسمن عظیمہ گناہ دلویاؤ علم تر این گرت الالذیناؤ ها کسانو تا یزکون انفسهم چی زان پاک پاک کئی ار سڑی رزان سی بطی نکئی اللہ وی علم ترین گریتاو الالذین ها کسانو تاو یزکون انفسهم چی زان پاک پاک کئی اللہ وی بل اللہ یزکی مہین شاؤ بلکہ اللہ پاک کئی چالے چخوا خشی اللہوی دا زن سفتو نمکوا زر بیدنما علم تر الالذین یذکون انفسهم سور نجم کی موئی وشتم سفار آیت بتیس دو دیر سم سور نجم وشتم سفار آیت نمبر بتیس دو دیر سم اللہوی فلا تذکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم پس ځان پاک پاک ما کوي هو اعلم بمن اتقى دا لا خو په نه پاچا باندې چې څوک یې کې دا لا نو الله وي زمو په جنم ځان څه بیان مو بیانوا الم ترى نو ګریتا ان الذين ها کسانو تا یزکو انفسهم چی زان پاک پاک کئی فبل اللہ بلکی اللہ یو زکی پاک کئی مئیشا او چان ریچ فخشی او ہر سرے او تفل زان معلوم دے اللہ وی ان الانسان بل الانسان وعلا نفسی بسیرتن بلکی انسان سور قیامت کی ہوئی بلکی انسان پاک فل زان باندی لی دن کے لے ہر یو سریتا ځان معلومی چې زه څنګه یم، زه ګناهونه زمانه سمره کی، خطایان زمونه سمره کیږي، نه دا آری او سری تخفل ځان معلومی. سوره قیامت کې یو کم دیر سمجھ پارا، سوره قیامت کې وایي چې انسان دې پخپل ځان څه کويږي. سوره قیامت یو کم دیر سمجھ پارا آیت 14 سوال سم بل الانسان وحلا نفسی مسینتن، بلکې انسان پخپل ځان باندې لیدونکی دی. هر یو سری ته ځان ښکاري، مونږ ته خپل ځان ښکاري. گناہونا رانا ڈیر کیگی، کتین رانا ڈیر کیگی، اللہ تعالیٰ کو چلا رات مافیو کی. ہر سرے پخپل زان کو کوئی گی، ہر سرے تزان سکاری. اللہ ہوئی صفیان تزان مکوا آلام ترین گوریتاؤ الالنزین آکا سانوتاؤ ازا کونان پدام تزان پاک پاک کئی بل اللہ بلکہ اللہ یو زکی پا کئی مئیشا او چال رچے خوخلتی. زان صفیانی ما بیانوی، اللہ وی زان صفیانی ما بیانو او دبل سپکاری ما بیانو. نبیر اسلام فرمائی من ساتر مسلمن ساتر اللہ یمن قیاما، چاچے پاندر وصلہ مسلمان باننی اللہ و قیامت کے پد باننی پاندر آولی، اللہ و پاندر قیامت کے راولی. د مسلمان غیبت مکوا، غیبت کول د مور ډور وکي خوراک دي. الم ترنو ګورې ته ان الذين ها کسان ته ځکونن فوسم ځان پاک پاکې بل الله بلکې الله یزکی پاکې مېشا او چل نه چې خو خدای و نه اسلامون فتیلا او سیاته بون کړی دې نه سراو فَقَدَرْ دَتَا ذَكَ جُرِنَا ڈُوكِن قُنزُرُ قُرَكَ فَيَمْ تَرُنَا سَرَنْغِ جُنَوِي دَئِن عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللَّهَ بَانِ دَرُوغَو وَكَفَا بِهِ اسْمَ مُبِينَو آو کافرِ پَدْمَانِ گُنَاہ کاراو فَاللَّهَ جَرُوغ دُوئِ دَا کارا گُنَا دَا عَلَمْ تَرَيْنَ بُنِتَو إِلَّ ها کسانو تاو علم تر اینو گونی تاو الالذیناو ها کسانو تاو تو نصیب من الکتابی کیون کنی سنو تا لونی سر کتابناو لونی علم نا کتابناو یومن اونا یقین کوی دی بل جب تی پا کود من تر باننی وطاغوت یا پا بلنی دغیر اللہ باننی طاغوت کل ما عبید من دون اللہ ہر آجے چیدہ اللہ نبغیر داغی عبادت کی دیشی وطاوتی آپ بلنی دا غیر اللہ باننی ویقولونا آوائی دی للذین ہا کسانو تاو کبرو چی کافران دی ہا اولائی نا کسان اہدا دیر پیدایت باندی دی من اللذین دا کسانو ناو آمنو چی مومنان نیس بیلا دلاری اولائی کالنبینا دہا کسانی لانہم اللہ چی پلانت کری دیلر اللہ ومیل عن اللہ او چالر چی پلانت کی اللہ فلان تجد لون چربون ممید لرا نسیرا امدادی ام لهم ایسر دیلر نصیبا حساب رخاو من الملک الباسائنا کوئے نفیزا پس پتراو کی لائیو تون الناساو وربن کی خلقتا نقیرا ومقدار دا دانا کجوری دا اڈو کی کجوری اڈو کی کنرے دا دیا غیتا نقیر وی یعنی ذرا براو ام یا سدون الناسا آیا کی نہ کئی نئی حسد کئی نئی خلق سارا علام آبابا نے آتاہم اللہ چونکنی نئی تا اللہ من فضل ہی دا فضل خفلنا اللہ اور بارے احسان کرے رہے ندیتا تا کتے نسی کی نہ کئی بول کے حسد کے چی اللہ دلہ رلاوہ لے ور کرے رہے حسد کے نسو فائدہ کو نسی کھولے چی تپے خوشحالہ تھی نو تعالی و فیدوی او کنی او سلی تا اللہ درجه ورکڑی مال دولتی ورکڑی اول عزت ورکڑی و تو تا کتے نسی نتبا سو نقصانو کی داغو با سو نقصانو کی دا اللہ با سو نقصانو کی خپل نقصان زان لکے هم یا سدون الناسا آیا حسد کئی کی نکئی بغض کئی دی خلق سراو علاما پا مال بہنی آتاهم اللہو چور کری دیتا اللہ من فضید فضل فلناو فقد آتینا نبتا کی سرور کری دیمگاو ورکڑی امگا آل ابراہیم الكتاباو آل ابراہیم علیہ السلام تا کتابو والحکمت او پویا پا دین باننی وآتینا ورکڑی امگا دیتاو ملکن نازوی ایما باستاہی لویاو فَمِنَ اُبَدْ بَعْزِنَ دَيْنَ مَنَا آسُوكِ آمَنَا چِمَانِ رَوْلَدَي بِهِ پَدِ بَانِنِ پَدِ کِتَاب بَانِنِ وَمِنَ مَا بَعْزِنَ دَيْنَ مَنَا آسُوكِ سَوَدَانُ چِوَارِ دَلْ عَنْهُ دَدِينَ وَارِ دَلْ دَدِينَ سَوَدَا لازمی محتاجی دوار مانی کی فَلَوَارِ دَلْ عَنُورِ وَارُ دَدِينَ وَقَفَا بِجَهَنَّمَا سَعِيرًا او کافرِ جَهَنَّم بَلْ سَي اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَان كَفَرُو چِ كَافِرَانِ کُفَرِ قَرَي بِآيَتِنَا پَيَتُنُو زَمْنَو صَوْفَ نُسْلِهِمْ نَارًا زَنِ چِ دَنَّمَكُمْ وَدَيْدَرَ اُورْتَو کُلَّ مَارْكَلَ نَدِلَتَ جُلُودُهُمْ کیو پڑھ دیگی سرمنی ددائی بدلنا ہم بدل کی مور کنگ دائی لرا بدلنا ہم خلقنا ہم پیدا ما کنگ دائی لرا جلو دن سرمنی غیرہا بغید دینا نوری با اللہ والا پیدا کی لیا زوق العذاب دیر پاتا جو سکی عذاب کابر و مشرک اگر چی اللہ عذاب اور کئی نو سوزئی را او بیا بے جوڑئی سورہ مدثر او تبارک اللذی یو کم دیر سمجھ بارا سورہ مدثر آیت 28 آیت 26 نشروکم سعوذلی سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر سعوذلی سقر زنے جدن وکی دل جہنم تا وما ادراک ما سقر او سجی بلکو تالنا سرے سقر لا تبقی ولا تلن لا تبقی نبا باقی پاتے کیلی نبا باتی پاک لا تبقی نبا پریگ جی جہنمی لراؤں او سوزئی بے ٹولو باقی بنا پاتے کی لا تمکی باقی بنا پاتے کی گی ٹول بے سوزئی ولا تذر اون بے پریگ دی بیا با جوڑی گی پریگی بے بیا بیا جوڑے سوزئی با بیا بے جوڑے سوزئی با نزل تو ہوئی بدن بہت بدل پیدا کما سرمن بہت بدل کما یعنی بدن بہت بدل کما کل نمار کلان دیجت جلودوں یو پر سیگی سرمنی درائی بدلنا ہم پیرا وکنگا دائی لرا بدل وکنگا دائی لرا جلودن سرمنی بدلن غیرہ بین دینا لی ازوک العذاب دیر پر جوسکی دائی عذاب ان اللہ بیسک اللہ پاکو کان دے عزیزن حکیم غالب حکمت والا اس بشارت زیر اور کئی والذین کسان آمنو چه مومنان دی ایمان روڑے دی پدی آخکام و باننی راش پارا سا آخکام ذکر صدا منی وامنو سوالیات عمل کری دی نیکاو سانو دی قلوم زنی دی داخل بکنگ دی لرا جنات ان ما گنوتاو تجری چران بیمنتا تیل انہارو لانی دونو داغینا نهروناو خالدین فیہا امیش ویپلی کی ابدا بینتہاو لہن سر دیلر پیا پدے کے پدے جنب کی ازواج مطہرتن بی بیان پاکے وزد خلوم داخل وکم دیلر زلن زلیل آرام اگتاو زل سوریت تنور بینا قیامت کې با نور نی وی سورې برکه مې راځي آرام وګد زل نن زلیلا آرام وګد او دې دین اولې سخت مشوا دې دین او دې مې څه شروع کړي دا 134 پورې پدې کې ات احکام ذکر کړي په میان درای او ریت کې د بادشاہ او د عوامو ترمنځ یو حکم حقدار او دا غي حق ور کوي ان الله یقینا الله یامرکم حکم کوي تاسو ته امیرانو ته وي یامرکم حکم کوي تاسو ته انتو ذل امانات چې ورګي امانتونه اله اهله او مالکانو ته و اذا حکمتم او کلا جی بی سلکو ایتاسو بین الناسی ومین خلقو کی انتا حکمو بلادو نفی سلکو ای با انصافا پا قرآن و سنتا ان اللہ بی سکا اللہ پاکا نعم ما یعیدو کم بی صاف پندر کی تاسو تا پدی باننی ان اللہ بی سکا اللہ پاکو کان دے سمیم بسویرا اور ایدن کے اولی دن کے سمیعن اور ایدن کے امیر تو ہوئی جتا حکم کے نکتا خو حکم کے اوکے غلط اللہ ویزی اور ما بسوی ایرا لیدن کے مامورینو تو ہوئی عوامو تا جستاسو عمل اللہ وینی جستاسو تابیداری کے ہوئی کنا فرمانی کے ہوئی دویم حکم ریت تا جید امیر حکم بمنئی جید شریعت مطابقی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اطیعوا اللہ تامیداری کوئی دا اللہ واتیعوا رسولا تامیداری کوئی دا پیغمبر علیہ السلام وولی الامر منکم اور خاندانو درائستا سناو فا ان تنازاتم پس کچے جگر رکھ لگتا سو فی شین پیوم سلکے فردوہ الاللہ نو پس کئی دا جگڑا کتاب دا اللہ تاو والرسول یا سنت دا پیغمبر علیہ السلام تاو ان کنتم تؤمنون باللہ کچھر تاس ایمان نوڑی پا اللہ باننی والیوم الاخرہ پرد آخرت باننی ذالک خیر اللہ وردی و آسن تاویلا اور دیر خرد انجاما علم تر این قرد الالنبینا ها کسانو تا یزغمونا چگمان کئی دئی انہم یکنن دئی آمنو ایمان روڑ دئی بیما پا کتاب بانی انزل ایلیکا چرانے گلے شہر تاتا وما پا کتاب بانی انزل من قبلکا چرانے گلے شہر موکن سانا یریدونا ارادا لریدئی غواری دئی ایتا حاکمو چی فی سرے اوسی نئی الاتو آو دی سرکو ستاو وقد امیرو اپدا کی سرو کم کنے سرے دیتاو ایتا کرو چی دی انکارو کی بھی پدی فی سرہ دا سرکو شبانی ویریدو شیطانو ایرادلی شیطان غاری شیطان ایو زلان چی گمراہ کی دی لراو ظلالم بہینا پا گمراہی لرے سراؤں ویدہ قیلن موکر شویلی سی دیتاؤں تالوڑا سیلا ما کتاب تا انزل اللہ شرا لگلے دے اللہ ویدہ رسول اور آسے حکم نبی عمبر اسلام تاؤں رائیت المنافقین آوین بات منافقان یسدونا چی اوڑی ولی انکرتانا سدوداؤں پاوڑی دو سراؤں وکیفا پسرنگی حال بوی ازا صحابتون کنچو رسیگی دیتا مصیبتون تکلیفاؤں بیما پس آدائی قدمت آئی دیہم چی موکنی کلی دینا سنو درین سم جاؤو کا بیارا سی دیتا تاؤں یا لفونا قسم نفری دی باللہ پالنبانی ان ارادنا چنیا دا ارادا زمگاو الا احسانا مگر دخی گری و توفیقا او دا جوڑ جاری اولائی کالذین دا کسان دی یعلم اللہ چی پیجنی اللہ پوئی دی اللہ ما فی قلوب ما چی بزنو دا دیکی دی فآرزانم نمو خواروا دا دینا چنیا فرمانی کئی غلط کار کئی مخی واروا فآرزانم پس مخواروا ددینا غلط خبر ممنا ددین غلط کار کئی ورسلم شاملے گا خواز و دوکا وعظم وادو کدیتا بیانو کدیتا وقلنم اغوی دیتا فی انفسهم فمجلسنو ددیکی قانم بلیغا وینا پورا وما ارسلنان غلط کار کی شاملی کما اواز و نسیت و تکوا بیکار کو سرو کا غلط کار کی مشاملی گا او بیان و تکوا وعظهم واز و تکوا نسیت و تکوا او پورا خبر و تکوا وقلنم اغوی دیتا فی انفسهم فمجلسنو ددیکی قانم بلیغا وینا پورا وما ارسلنا نرا نگلم من رسول نجا فی همان الا لیطا مگدیر پارا کتابی داریو چی داو اذن اللہ و حکم دا اللہ ولو انا موقع چنی بیسا کردئی اذ ولمو کلا چی زیادے کردے ہو دئی انفسو پاکلو زانو باننی جاؤ کلا چی بیارا چی نہیں چاہتا فاستغفر الله فاستغفر والدي دا اللانا واستغفر لهم الرسول او بخنا والدي دا في عمر علیہ السلام لو جد الله خامقا منتلب دي اللہ لنا تواب الرحیم توبا قبل ان کے مہربان فلا فسنر ناسی سنگتی کمان کئی انسانا وربك قسم من فرسابان لا يؤمنون شركا من المؤمنان شكين حتى تني فريو حكيموكا كي حاكمو غزيتا لنا فيما فاغ مسلوك الشجرات واقيتين بينهم فمن دريك ثم لا يجدوا بيهن مميدين في أنفسهم بنفسنو دريك حرجا تنكياو مما دا فی سلینا قضیتا چکریتا ویسلیمو تسلیما ویسلیمو غارا کی دینی تسلیما بیا بیا غارا کی خودلا ولو انا کچر بیشکمگا کتبنا لے مکر کریمگا پدیبانی انا خبر اقتلو انفسکم جو ودی ملگری قلی ودی ملگری قل اوی خرجو یا اوزی من دیارکم دا پورنو سا سناو ما فعلوه نبو قیدی دی کار لراو الا قلیل من امگا لگو ددیناو ولو انا ما کچر بیسا کردین فعلو کرے دی ما یو آزونا چواز کو لیشی دیتاو نسیت کو لیشی دیتا بی پاغی باننی لکان خیر اللہم خام خادا با غرو دید پاراو وشد تثبیتا اور دیر سخت لکوالینا ویزن و پداو کی لآتینا ہم خام خوار قریبوں گا دیتا من لدننا لطرف زمنا اجرا عظیما اجر لوین ولہ دینا مو خام خوار توفیق ورکم گا دیتا یک لک بکم گا دینا را ہدایت مانا توفیق رک لکوالینا وَلَهَدَيْنَاهُمْ اَوْ خَوَخَاتُ فِيكْ وَكُنَّ دَيْتَاهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَلَارَ بَرَ بَرْبَانْدِنْ وَمَيَتُ إِلَّا شَاتِ تَعْبِدَارِ وَكَدَى اللَّهُ وَالرَّسُولَ دَفِيَ عَبَلِ السَّلَامُ فَأُولَائِكَ فَدَا كَسَانُ مَا النَّذِينَاهُ سَرَنَا كَسَانُ بَيْأَنَا وَاللَّهُ کہ انعام کرے دے اللہ احسان کرے دے اللہ علیم باوی بانی من النبیین آدم بی علیم السلام ناو وصدقین ودریسین ناو وسعدائی ود شہیدان ناو وصالحین ودنکان ناو وحسن اولائک رفیقا آسخ سنا ددام ددا کسان ملکر کیاو ذالک الفضل من اللہ دا فضل دے قروان دے مربانی دا طرف دا اللہ ناو یا اللہ خپل کتاب تراوستی دین اللہ فضل چرت دے نا اللہ کتاب نا لوی کتاب لوی فضل لوی مهربانی بل نشته دنیا کې ذالک الفضل من الله دا فضل دې له طرف د الله نو دا مهربانی له طرف د الله نو دا غلوان دې طرف د الله نو وکفا بالله علیما او کافر الله پویا الله پی دین په زړونو باندې پوهه دې چا زو صفائی چاکی نا بچی اپل کتاب تفریق دی خلاصر دویم امر کل امیر بمنی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو خوزو واقعی حضرکم سامان دے رولو ساتو دے دشمنو دشمن پی رویا سامان واقعی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو خوزو واقعی حضرکم سامان دے روڑ دے دشمن ساسو فان فی روپا سی صباتن صباتن کزان سان لئے او ان فی رو جمعیو او یا سی پجم باندے ٹھولاو زان سان لزیا پجم باندے و ان من کو و بیشک کبادن ساسناو لمن خام خام سبتن عبت انناو خام خام سستی کی در جہاد ناو بلم سستی کی نورم سستی لا امبات انناو خام خام سستی کی در جہاد ناو لازمی متعدی دعا مانی کی خبلا سستی کی نورم سستی فا این اصوامت کم پس کچریون سیگی تا ستاو مصیمتون تکلیفاو قالو آئی منافقاو قد انعم اللہو دا کیسر احسان کرے دے اللہ علیہ پما باندے اذن ما کن کلا چنو مزما ہم دے سنا شہیدا حاضرہ شکر دے چیزو اترنوم اللہ را بانی وی احسان کو منافق وی ولئن اصحابک وکچر ورسیگی تاسو تاو فضل من اللہ فضل نتر فدا اللہ نو مال غنیمت آن طرف دا اللہ نو لیقولن خواہ خواہی منافقاو کالنم تکن تبو ایک ننوا بینکم پمین ساسو کی و بینو پمین دنکی معادتن دوستی اوزر کی وئی یا لیتنی آیا سوچ مال راو کنتما ہم چیز دیس راو فافوزانو کامیاب تیبا مزاو فوزن نازیما پا کامیابی لئے سراؤ منافق دنیا لا کامیابی ہوئی کزو اثرے انمانی غنیمت پر آتا ملوستے ہو اور زرم حکم حکم القتال فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس جنگ نکی پلا دا اللہ کی الَّذِينَ هَا كَسَانُ سَرَاؤ يَشْرُنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا کی ورکین جن دنیا بلا خرا فاخرت باننی ومن یقاتل عشاق جنگو کو فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی فیقتل پس او اجلے شو او یغلب یا زنور شو فسوف نوتین ازن جوان بکم گادتاو اجرن عظیما اجر لین ترغیب ورکی قتال تا وما لکم اصری تاسو لراؤ لا تقاتلونا جی جنگ نکوئی تانسو فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کی والمستدفین و کمزوری من الرجال لسرون والنساء او دخزنا والوزان او دبسونا الذین ها کسان یقولونا شوائلی ربنا ارما زمگا اخرجنا اوما سمگا من هذه القرية ندیک لنا الظالم اهلها کی ظالمان لیوسیدن کی ندیک لی وجعل لنا او گردیم لنا من لدن کا نترقنا ولیا معاونا دوستا وجعل لنا او گردیم لنا من لدن کا نترقنا نفیلا امدادی الذين هاكسان آمنوا شويمان لا مسل لقتالا يقاتلونا جنگ مكين في سبيل الله فلا لدى الله كي والذين هاكسان كفروا تكافران یو قاتلونا جنگ مکی بی سبیل تواغوتی پلارا دا شیطانا نکی فقاتلو پسو اجنی اولیاء الشیطانی دوستان شیطان ان کین شیطانی بی سکا تدبیر شیطان کان ضعیفا دا کمزور لے علم ترا او زجر کے منافقان تا علم ترا اینو گریتا الالذین ها کسانو تا کین لهم چین شیو دیتا کفو ایدیا کم بن کئلا سنا فلد شرنا واقیم صلاة فابندی کوئی دمونزا وآتو زکاة اور کئی زکاة فلما کتبا پسر کلا چمکرر کریسو علیم القتال فدیبانی جنگا اذا فریق منهم ناسا پیوڈلا ددینا یفشان الناس یریگی دخلقنا کا خشیت اللہ پشان یرد اللہ او اشد خشیا بلکی زیاد پیرکی لاللانا وقالو اوائی دی پزلکی ربنا ارب زمگا لما کتبت علینا القتال ولد مقرر کفم بانی جنگا لولا خلطنا ولد رسوکی منگا الاجل قریب نیدین زیتا قل اوات پیامبل صلاة والسلام مطاع الدنیا قلیل سکت دنیا لگنا لاتول دنیا لگنا کلے سوک در کی قل اوات مطاع الدنیا قلیل سکت دنیا لگنا ترغیب الالآخرت والآخرت آخرت جنے خیر لمن اتقا ورمین پرنا چاہ سوک کرے گی دا اللہ ناو یا سوچ زان بس کئی دا محبت دنیا ناو ولا تظلمونا فتیلا او زیادے و نکلے تھی پتا سبان نے فتیلا پا قدر دا تال دا کجوری ناڑو کی کجوری اڑو کی کنرے تاری یعنی ذرا برا زیادے بدر بانی انکی اینما تکونو ترغیب الالقتال اینما تکونو کمی کیتی ایتاسو یدرکم الموتو را گیر بکی تاسو لر امر گاؤ ولو کنتم اگر کی ایتاسو فی برو جم مشینا پا بنگلو مضبوطو کے بنگلو چنا گشو کے و این تو سیبا ما کو رسی کی دیتاو حسنتم خوش علی یقلو وائلی حاضی من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندے و این تو سیبا ما کو رسی دیتاو سیتن تکلیف و مصیبتاو یقلو وائلی حاضا من عند اکدان ساد و جننے قل قواتا کل من عند اللہ تول دا طرف دا اللہ ندی فمالها اولائی پس شری دی کسان لراؤ دی منافقان لراؤ فمالها اولائی قومی پس شری دی قوم دم دی کسان لراؤ دی منافقان لراؤ دی قوم لرائی یعنی دی منافقان لراؤ لا یکا دونا چی ندا قریبا ندا قریبا ندنی زیدی یفقون حدیثاو کی پوئیشی پا خبر باننی ما سابقا من حسنتن آچو رسیگی تاتا سو خوش آلی فمن اللہ اند طرف دا اللہ نلاو وما سابقا آچو رسیگی تاتا من سیتن دس تکلیف ناو فمن نفسکن ساد نفس و جنا ساد بدم لید و جنا وارسل ناگورا لگل لبنگتا نلاو لِلنَّاسِ لَبَرْنَ خَلْقُ رَسُولَ أَسْتَادِ تسلی نبی علیہ السلام تا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا او کبیرِ اللہ گواستا پر رسالت باننی مَيُتِ رَسُولَ چَاچِدَ بِلَارِو کرن پیغمبر علیہ السلام فَقَدَ عَتُوَا اللَّهُ دا کی شرطا بِلَارِو کرددہ اللَّهُ وَمَنْ تَوَ اللَّهُ سُوکتِ وَاوْدِدُو وما ارسلنا كنون الى لغلم نتنراو عليهم فضيبان حفيظ ونقهبان ويقولون اوائي دي سواط منل دي منل سواط تابدار دا زمكار منل دي تابدار دا فإذا برزو فسكلا تلاتي دي من عندك ساد مجلس ناو بيت آسفت ري طائفة منهم يو دلات دينا غير اللري بغير دائن خبرنا تقول كتات رنوا والله يكتم أولا لكي ما يبيتون هاج اسفت ري دي فاغباني فآرز عنهم نمخوان واد ديناو وتوكل على الله عزان اسفار فالا باني وتوكل على الله عزان اسفار فالا باني وكفى بالله وكيلا او كافر الله سموان افلا يتدبرون القرآن آيات ايسوجن كيف قرآن كي ولو كان من عند غير الله کچر ویدا قرآن دا طرفا دا غیر اللہ ناو بل چالا لے گلے وی لو جدو خاما خامن تلی بودھئی فی برے کے اختلافا کثیرا اختلاف دیرا ویزا جا او موکر چراشی دیتا دی منافقانو تاو امرن یا حکم من الامن دا امن دا طرف دا میرنا اویل خوابی یا دیاری عزاؤو بیهین و خرول کئی پدی باننی ولو ردو کو پس کرے ویدئی دی خبر لراؤ الى رسول پیامبر علیہ السلام تاؤ او اس امیر تا ویلا اولی الامر او خاندانو داؤ ویلا اولی الامر منهم او اغامرانو تد دیناؤ لالمہ اللذین آخام خاپوی کری بو دی منافقانو لر آکستانو خام خواب پوئی کریبو پدیبانیا کسانو یستم بی دونو تی اخلی دی دی حکم لراو تی اخلی دی دی لامن هم تدیناو ولانا فضل اللہ یو کچرنے فضل دا اللہ علیکم پتا سبان دی پرا لے گلو دا قرآن ورحمتو میرا بانی دا اللہ پرا لے گلو دا پیامبر لطواتو سیتواناو خامقا تابیسی بویتا سن سیطان اللہ قلیلا مگر لگاؤ اللہ قلیلا مگر لگاؤ تاہو سیطان تابیداری کروا لکتان مجاتنا پاتیسی بوئی ولولا فضل اللہ علیکم اوکر چلنے فضل اللہ پتا سبانی فرالیکل قرآن ورحمتو اور احمد دا اللہ میرا بانی دا اللہ پرا لے گلو دا پیام بھر باننی لطواتو سیتوانو خامخات دا بیداری بکڑیواتا سر سیتان اللہ قلیلا مگر لگاؤ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین در پینس اللہ قلوٹے مومبانی سار پینزو نو پوری مازیگر سلوڑنی مناش پگنی مکوری.